προφανώς με αυτό το οποίο γνωρίζω σήμερα, δεν θα έλεγα τότε αυτό το οποίο είπα. Ήξερε αυτά, είπε αυτά. Επειδή με τη γνώση που είχε ο Πρωθυπουργός τότε εξέφρασε αυτή την άποψη που του έλεγαν. Αυτά μου είπανε, αυτά λέω. Προφανώς με αυτό το οποίο γνωρίζω σήμερα, δεν θα έλεγα τότε αυτό το οποίο είπα. Μα εσύ μας έλεγες. Μου έλεγε και σας έλεγε. Ένα μινιμάζεμα όλων αυτών που έχουμε ακούσει για το συγκεκριμένο θέμα, ότι ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ό,τι του λέγανε. Ήτανε αθώος, δεν ήξερε τίποτα. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Βάλαμε και το Καζαντζόκ, έτσι είναι ο τίτλος, ο Ρώσικος. Το παραδοσιακό ρώσικο τραγούδι που έχει δεχτεί πολλούς στίχους πάνω σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και έχει τροποποιηθεί το περιεχόμενό του. Αλλά η μουσική είναι πάντα ίδια, ρυθμική, ό,τι πρέπει δηλαδή. Γι' αυτό το συννεφιασμένο μεσημέρι. Αλλά έχει έρθει η ώρα, αφού ακούσαμε και κάναμε τη μίνι επανάληψη του Πρωθυπουργού μας που δεν ήξερε τίποτα και ό,τι του λένε λέει, όσο αγνός και καλός, ο πρώτος Θεός, Χριστός, τι έλεγε τότε. Θα πάμε σε ακροατή, γιατί οι ακροατές έχουν το λόγο, δεν είναι δικός μας ακροατής, θα τον θέλαμε πάρα πολύ να είναι δικός μας ακροατής, φαντάζομαι έχουμε τέτοιους ακροατές. Αλλά να πάμε να ακούσουμε ακροατή άλλης εκπομπής, τον κύριο Ευάγγελο από το Θησίο. Έχουμε τον κύριο Ευάγγελο από το Θησίο. Μάλιστα, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά εσείς, θα ήθελα να πω και εγώ δύο κουβέντες. Σας ακούμε. Και τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Μπάρκα. Ναι. Όλα, δηλαδή Μπάρκας, Τσουκαλάς, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, από το πρωί μέχρι το βράδυ κατηγορούν την κυβέρνηση για να βάλουν διχόνοια στον κόσμο, επειδή δεν μπορούν, δηλαδή εκλογικά με ψήφους να το κερδίσουν το Μητσοτάκη, κοιτάνε να φέρουν μίσος, διχόνοια και κακομοιριά. Και αυτή η κακομοιριά θα τους δέρνει και παραπάνω από το 5 και 6 και 7 και 10 δεν θα πάνε παραπάνω. Τι έχουμε βαρεθεί, κύριε. Επιτέλους, πολύ καλά τα λέει ο κύριος Ευάγγελος από το Θησίο, βγαίνει σε τηλεοπτική εκπομπή, στο πάνελ της οποίας ήταν ο Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και ο Μπάρκας από το ΣΥΡΙΖΑ. Τους άκουγε ο συγκεκριμένος τηλεθεατής και πήρε τηλέφωνο να βγει η Άρια Γάτσα που συντονίζει εκεί το πάνελ και τον ακροατή, και έβγαλε αυτή του την αγανάκτηση ο κύριος αυτός, γιατί βρίζαν την κυβέρνηση. Ήταν δύο της αντιπολίτευσης που λέγανε αυτά που λέμε όλοι για την κυβέρνηση. Μπορώ στην εκλογή και στην εκπομπή σα. Ήταν ο Τσουκαλάς και ο κύριος Μπάρκας. Έχουν γυρίσει όλα τα παλιά. Έχει γίνει σαν τους Τζιτσιάνους να πάνε κατηγοράνε. Δηλαδή συνέχεια την Γραία Δημοκρατία, το Μητσοτάκη να έχει δει το Μητσοτάκη να πέσει και με το Μητσοτάκη να φύγει ο Μητσοτάκη. Δηλαδή πώς έτσι με μίσος, με ψευτοκατηγορίες. Τόση ώρα σας λέγανε ψέματα εκεί, τώρα ψεύτες και δύο. Και ο Τσουκαλάς και ο Μπάρκας, και δεν του λέτε, έχετε αποδείξεις. Έχετε, δεν μπορείτε, κυρία. Κοιτάξτε, είναι εκπρόσωποι των κομμάτων τους και μιλούσαν εκ μέρους των κομμάτων τους και με κοινοβουλευτικούς όρους. Αλλά ερωτήσεις τους τέθηκαν. Τους τέθηκαν ερωτήσεις. Να τη δώσω σαν κελέα, αν εκκόλου να κάνει καμιά πατιονιά ή κανένα κακούργημα ή κανένα δίκημα, να πάρει σαν κελέα με τις αποδείξεις. Πολύ σωστά. Ζητάει αποδείξεις, γιατί φαντάζομαι περίπου τι θα έλεγε ο Τσουκαλάς και τι θα έλεγε και ο Μπάρκας. Μιλούσαν και για τα Τέμπη, ότι χωρίς αποδείξεις έχουμε κατηγορήσει αυτή την κυβέρνηση, ενώ η κυβέρνηση αυτή μέσω δικηγόρων και της υποθέσεως τα τελευταία 24 ώρες έχει βγάλει 3-4 βίντεο, τα οποία αυτά είναι αποδείξεις ότι δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό το δεχόμαστε. Ένα τρένο που περνάει, που έχει και κοντέινερ, που δεν ξέρουμε τι έχει μέσα κοντέινερ, όμως δεν είναι υπεύθυνο αυτό το τρένο έτσι όπως το βλέπουμε να περνάει από τη σύραγγα των Τεμπών για την έκρηξη αυτή που είδαμε, και η έκρηξη έγινε έτσι, από μόνη της. Αντάμωσαν δύο τρένα και είπαν να εκραγούνε και είδαμε αυτό το υπερθέαμα όπως το είδαμε εκεί. Εδώ συγκεκριμένος ακροατής ζητάει, το χτίζουμε, έχει κορύφωση ο ακροατής, ζητάει αποδείξεις και πολύ καλά κάνει. Με ψέματα θέλουν να βάλουν μίσος στη Νέα Δημοκρατία, διότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η ελληνική σημαία. Ελλάδα που είναι καθαρή, σαν το Αιγαίο που είναι πεντακάθαρο, και ένα μόνο στο προστάτη το Μητσοτάκης που από τη στιγμή θα βρεθάμε πάλι που έχει τα νησιά τώρα όλα. Αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, οι Τούρκοι θα μας είχαν πάρει τα νησιά όλα και είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η σημαία μας και είναι καθαρή η Νέα Δημοκρατία και η σημαία μας, όπως είναι το Αιγαίο. Καθαρό το Αιγαίο, δεν λέω, κουνάει λίγο, αλλά ίσως και γι' αυτό να είναι πολύ καθαρό αυτή την εποχή. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Και έβγαλε την αγανάκτησή του άνθρωπος και τελευταίο κομμάτι, αυτό που ακολουθεί, που αναφέρεται μόνο στον Πρωθυπουργό. Αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος που έφτασε η καλοσύνη του και διαφάει το επιστημονικό του μυαλό να πάει μέχρι τον Άδη να μιλήσει με εξωγήνους, να φέρει πυρομαχικά για να δει στο Αιγαίο. Να μιλήσει με εξωγήνους, να φέρει πυρομαχικά για να δει στο Αιγαίο. Να πάει μέχρι τον Άδη, να μιλήσει με εξωγήνους, να φέρει πυρομαχικά για να δει στο Αιγαίο. Εντάξει, ο κύριος Ευάγγελος πιστεύει, okay. Πιστεύει okay. Σε κάτι. Να πιστεύει. Εντάξει, και αυτό είναι, πώς να σας πω, εντός των πλαισίων. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν κάτι είναι η άποψή του, είναι εντός των πλαισίων πραγματικά όμως. Η οποία άποψη την ακούσαμε είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο καλός της ελληνικής σημαίας, του Αιγαίου, του Καθαρού, πήγε στον Άδη, Άρη μάλλον ήθελε να πει, αλλά είπε Άδη, δεν έχει σημασία, το ένα πάνω, το άλλο κάτω, τα πάνω κάτω, πολλές φορές γυρίζουν, έρχονται. Πήγε εκεί στον Άδη και μίλησε με τους εξωγήινους, άρα Άρη, εκτός αν ξέρει ότι οι εξωγήινοι είναι και στον Άδη, οπότε αλλάζουν όλα. Εμείς θα δεχτούμε Άρη και ότι έχει κάνει ένα λάθος. Όλα τα άλλα είναι πολύ σωστά που λέει ο κύριος. Μίλησε με τους εξωγήινους και έφερε πυρομαχικά των εξωγήινων και προστατεύουμε το Αιγαίο. Έτσι λοιπόν σώζουμε το Αιγαίο. Έτσι ο ηγέτης μας προστατεύει το Αιγαίο, προστατεύει την Ελλάδα. Όχι με τα Ραφάλ που στοιχίζουν και πολλοί, όχι με τις φρεγάτες Μπελαρά που τις είχε παραγγείλει και ο Τσίπρας και οι προηγούμενοι. Με τα πυρομαχικά που έχουμε πάρει από τον Άδη. Άρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επειδή μίλησε με τους εξωγήινους. Πιστεύει, τα πιστεύει όλα αυτά, δεν τρόλαρε, φαίνεται, γιατί είχε αγανακτήσει, έβριζε τους άλλους δύο εκεί που βρίζανε τον πρωθυπουργό μας και την κυβέρνησή μας και έκανε την αποκάλυψη ο συγκεκριμένος ακροατής που είναι εντός πλαισίων, που είπε και η Αρία Γάτσα. Και έτσι λοιπόν προστατεύεται το Αιγαίο. Ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός. Ένας άλλος είναι αυτός, δείγματα ακούμε σήμερα. Ένας άλλος είναι αυτός που θα ακούσουμε τώρα, είναι το Αγροτικό Καφενείο, εκπομπή τηλεοπτική πάνω από τις Σέρες. Ο Σεραίος Αγρότης είναι ο Στέργιος Λιτός και έχουν καλεσμένο στο παράθυρο τον αγρότη από την Καστοριά, Θωμάς Μόσχος. Ο αγρότης από την Καστοριά ταχώνει λίγο στους Σεραίους και θυμίζει την υπόθεση Καραμαλή. Φαίνεται ότι ο Κώστας ο Σιδηρόπουλος εκεί και τα παιδιά που έχουν βγει με τα τρακτέρ στο χωριό αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Οι υπόλοιποι είτε δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται ή τι πάει να γίνει, είτε έχουν καταλήξει και αυτοί να φυλάνε τα χέρια του Καραμαλή και ανθρώπων σαν το Καραμαλή, που οδήγησαν 57 ανθρώπους στο θάνατο για εισιτήριο 10 και 12 ευρώ, ενώ ξέρανε τι μπορεί να συμβεί. Κάνεις ένα λάθος τώρα. Τι... Περίμενε. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί εγώ τώρα θα σταματήσω. Γιατί μιλάς για έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον γνωρίζεις. Τυχαίνει να είναι προσωπικός μου φίλος και τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Πίστεψέ με, μακάρι να είχαμε και άλλους τέτοιους βουλευτές. Σαν τον Καραμαλή, εννοεί εδώ. Μη θίξεις σε Σεραίο τον Καραμαλή. Τόλμησε ο άλλος από την Καστοριά να μιλήσει, να πει κάτι, υπόνοια για τον Καραμαλή και αμέσως πετάχτηκε ο αγρότης από τις Σέρες εκεί και λέει μισό λεπτό, κομμένα, εδώ αρχίζουν, σοβαρεύει, αλλάζει το πλαίσιο, σκοτεινιάζει το σύμπαν. Τόλμησες να μιλήσεις για τον Καραμαλή. Σεβαστή η άποψή σου, καλά κάνεις. Εγώ προσωπικά διαφωνώ με αυτή την άποψη και όχι μακάρι να μην είχαμε τέτοιους βουλευτές, μακάρι να μην ξαναυπάρξει τέτοιος βουλευτής και δούμε παρόμοιες τραγωδίες στη χώρα και τέτοια εγκλήματα να προσπαθούν να τα συγκαλύψουν. Καταρχάς δεν έκανε κανένα έγκλημα ο ίδιος και δεν συγκάλυψε και μη θες να την πάμε αλλού την κουβέντα, γιατί αν θες μπορούμε να φύγουμε στα αγροτικά και να μιλάμε δύο ώρες για αυτό το θέμα. Εντάξει, όχι, αυτό είναι προσωπικό. Και στις επόμενες εκλογές, είτε σου αρέσει εσένα προσωπικά, είτε όχι και σε κάποιους άλλους, τον Κώστα τον Καραμαλή θα τον ξαναβγάλουμε πρώτο στις Σέρες. Τον Κώστα τον Καραμαλή θα τον ξαναβγάλουμε πρώτο στις σέλες. Ξεκάθαρα. Και μπράβο, και μπράβο, γιατί έφυγε η κουβέντα από τα αγροτικά και αν θέλουμε το συνεχίζουμε και θα πιαστούν και στα χέρια που τόλμησε ο άλλος από την Καστοριά να θίξει και να πει ό,τι εγκλημάτισε, ό,τι συγκάλυψε, ό,τι. Και βεβαίως βγήκε ο Σεραίος μπροστά, πρόταξε τα στήθη του για τον Κώστα Καραμαλή και θα τον ξαναβγάλουν πρώτο. Και συγχαρητήρια να τον βγάζετε, σας αξίζει και του αξίζεται. Είναι ό,τι πρέπει, έρχεται τα μάμου όλο αυτό εκεί, με κριτήριο, με πολιτικό κριτήριο, με ενσυναίσθηση, με ευαισθησία. Για 57 θύματα, για 57 οικογένειες και για όλη την Ελλάδα, γιατί όλη η Ελλάδα είναι στα κάγκελα, για το συγκεκριμένο πριν κάποιων εξαιρέσεων όλων αυτών, παπαγάλων, βουλευτών, υπουργών, εταιριών, δικηγόρων που προσπαθούν να το μπαλώσουν με τους τρόπους που παρακολουθούμε. 2 χρόνια μετά, 23 μήνες μετά, πήγε η αστυνομία στην εταιρεία που έχει την... ευθύνη φύλαξη της γραμμής, το πάνω κάτω, και έκανε κατάσχεση. Τόσο γρήγορα, τέτοια αντανακλαστικά γρήγορα, η δικαιοσύνη, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση η πρόεδρος του Ρίου Πάγου, τέτοια γρήγορα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης, δεν τα έχουμε ξαναδεί. 2 χρόνια ολόκληρα πήγε τώρα και κατέσχεσε σκληρούς δίσκους και πήρε υλικό. Ότι θα το βρίσκε και το βρήκε κανονικό όλο αυτό. Δεν είχε κανείς την δυνατότητα 2 χρόνια. Να πάρει, να κάνει, να ράψει, να συμβεί οτιδήποτε και μας το παρουσίασαν όλο αυτό με εντολή του εισαγγελέα εκεί. Πήγανε και κάναν τα γνωστά και ο κύριος Καπερνάρος, συνήγορος της εταιρείας, μας περιγράφει. Ήταν μια χωρίς προειδοποίηση επίσκεψη της ορισμένων αστυνομικών με επικεφαλής εισαγγελέα και εκτελώντας εντολή του κυρίου Μπακαΐνη, του εφέτου ανακριτή. Μπράβο! Γιατί, διότι όλοι, αν και χτες το λέγαμε, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είναι η αρμόδια υπηρεσία η οποία μπορεί να ελέγξει τα πάντα γύρω από το αν κάτι είναι γνήσιο ή όχι. Συνεπώς, έκανε μια επίσκεψη χτες. Μπράβο! Και πήρε όσα μηχανήματα, αυτά που θεωρούσε, δίσκους, κυρούς κτλ. Δεν ξέρω γιατί δεν ήμουν εκεί, ούτε έχω πλήρη κατάλογο αυτών που πήρε, πόσο αριθμό και τι, που έχουν συνάφεια με αυτά τα 3 βίντεο που καταθέσαμε προχθές. Το γραφείο του κυρίου εφέτου ανακριτού. Και είναι αυτό που λέγαμε εμείς ότι πρέπει να γίνει και περιμέναμε να γίνει και καλούσαμε να γίνει έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το αν αυτό είναι γνήσιο ή μη γνήσιο. Είναι γνήσια τα βίντεο ή όχι γνήσια. Πολύ σωστά έπρεξαν οι αρχές και πήγανε χωρίς προειδοποίηση 4 μέρες αφότου βγήκαν τα βίντεο, περίμεναν εκεί, ανέμελοι μέσα στην εταιρεία. Και ξαφνικά χτυπάει η πόρτα και ήταν ο εισαγγελέας 23 μήνες μετά και πήρε τα βίντεο μια εβδομάδα αφού το είχαν δημοσιευτεί τα βίντεο και 2 εβδομάδες αφού το πρωθυπουργός είχε πει ένα βίντεο δεν θα υπάρχει από μια εταιρεία που παρακολουθεί τη γραμμή να δούμε τι τρένο είναι αυτό. Όλα έγιναν έτσι λοιπόν, είδαμε τι τρένο είναι αυτό. Και βγαίνουν και λένε, βλέποντας το τρένο, είναι ένα τρένο που έχει κάτι κοντέινερ πάνω. Και βγαίνουν όλοι και λένε. Μια συζήτηση είναι για την εγκυρότητα του βίντεο. Θα αποδειχθεί όπως αποδειχθεί. Δεύτερη είναι ότι να το βλέπετε, λέει δεν κουβαλάει κάτι. Μα πού ξέρουμε τι έχει μέσα στα κοντέινερ. Δηλαδή πώς αποδεικνύεται βλέποντας ένα κουτί ότι μέσα εκεί δεν έχει βαρέλια ή δεξαμενές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ότι αν αυτοί όλοι κουβαλάγανε λαθρέμποροι και μη συνεργαζόμενοι φορείς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κουβαλούσε κάτι άλλο, θα έγραφε και στο κοντέινερ πάνω και στη δεξαμενή τι έχει μέσα. Ή θα ήταν διαφανές γυάλινο να το βλέπουμε, τι πυρέξ, να βλέπαμε τι έχει, τι κουβαλάει μέσα. Ό,τι ανοησία θέλουμε. Έχουν ρίξει τα βίντεο τις τελευταίες 5 μέρες και νομίζουν ότι όλη η Ελλάδα παρακολουθεί αυτή την ανοησία και ότι έχει αλλάξει το σύμπαν και το φέραν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Τίποτα από όλα αυτά. Συνεχίζουν όλοι να πιστεύουν ότι είστε απατεώνες, ότι είστε εγκληματίες, ότι είστε δολοφόνοι. Και μαζί και συνεργαζόμενοι, δημοσιογράφοι, παραδημοσιογράφοι. Παραδικηγόροι, δικηγόροι και λοιποί συγγενείς που υποτίθεται για το καλό της δικαιοσύνης αγωνίζονται, αλλά όπως βλέπουμε δεν ισχύει αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε έναν εξαπατημένο σε άλλο θέμα, μπορεί και γι' αυτό. Έναν εξαπατημένο έχει εξαπατηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προς τιμήν του Κυριάκου, ερχόταν στην Αμερική, είχε σχέση με την Ομογένεια. Μακάρι να είχε σχέσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ομογένεια. Από εκεί και πέρα, άλλα έλεγε το 2011. Στην Ομογένεια. Μάλιστα, θυμάμαι, μου είχε πει σε μια συζήτηση στο αυτοκίνητο που επιστρέφαμε στο Μανχάτεν και μου είχε πει, από εκεί επιστρέφαμε, από την Αστόρια, και μου είχε πει ότι ένα από τα προβλήματα στο επιχειρήν στην Ελλάδα είναι η οικογενειοκρατία και ο νεποτισμός επιχειρήσεις. Και όμως, Κυριάκος Μητσοτάκης μου το είπε αυτό. Άρα λέω, ίσως αυτός ο άνθρωπος με αυτό το επίθετο θέλει να φέρει αυτή την αλλαγή στη χώρα. Και ανταυτού βλέπετε ότι έχει φέρει τα καρτέλ τον δικό του παντού. Από τις τράπεζες μέχρι το ρεύμα, την ιδιωτική υγεία, όπου θέλετε. Και συγκαλύπτει και εγκλήματα στους σιδηροδρόμους και παρακολουθούσε κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, τι να σας πω, ότι εξαπατήθηκα. Εξαπατήθηκε όλος ο ελληνικός λαός. Τι να σας πω, ότι εξαπατήθηκα. Εξαπατήθηκε όλος ο ελληνικός λαός. Και ο Στέφανος Κασελάκης εξαπατήθηκε. Γοητεύτηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τότε που ήταν στο αμάξι από το Μανχάταν και γυρνούσαν, δεν ξέρω εγώ που πήγαιναν, από την Αστόρια στο Μανχάταν, δεν ξέρω. Στην Αμερική συνέβησαν όλα αυτά. Αμερικανάκι ο ένας, Αμερικανάκι και ο άλλος, για άλλους λόγους ο καθένας. Και ο ένας άκουσε τον άλλον και πίστηκε ότι τα λέει πολύ σωστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά τελικά. Εξαπατήθηκε ο Κασελάκης και το βάζει τον εαυτό του, τον προσθέτει μαζί με τον ελληνικό λαό που επίσης εξαπατήθηκε, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Στέφανου Κασελάκη. Ένας ακροατής εδώ που τους μου λέει, ο Βαγγέλης, ηρέμησε και απόλαυσε το μύθος της συγκάλυψης, καταραίει, έτσι λέει. Ναι, δεν ξέρω πώς το βλέπεις όλο αυτό, επειδή είδες ένα τρένο να πηγαίνει ένα μέσα μάλιστα από το ασπρόμαυρο πλάνο μέσα από το τούνελ εκεί. Οκ, αν αυτό σου είναι αρκετό, πολύ καλά κάνεις να αρκείσαι σε αυτά. Φαντάζομαι και σε όλες τις επιλογές αρκείσαι στα πολύ λίγα και στις αδρές γραμμές των γεγονότων, καμία αντίρρηση. Εμείς έχουμε πιστεί ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, όχι επειδή το λες εσύ και επειδή είδες ένα τρένο να ανεβοκατεβαίνει, να τσουλάει για λίγο για 5 δεύτερα, αλλά επειδή μας το λένε οι ίδιοι εμπλεκόμενοι, κυβερνητικοί, επιμένουν ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, άρα δεν έχουμε λόγο να τους αμφισβητήσουμε. Να συγκαλύψουμε τι? Στο ερώτημα αυτό δεν παίρνουμε απάντηση. Σας ρωτώ, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς? Υπάρχει κάποιο κατηγορητήριο το οποίο έχει γραφτεί? Υπάρχει κάτι το οποίο η δικαιοσύνη έχει τηθεί από τη Βουλή και έχει έρθει η δικαιοσύνη και η κυβέρνηση και έχει πει όχι? Όχι είναι η απάντηση. Πού είναι η συγκάλυψη? Δεν μπήκε ο πραγματογνώμονας. Δεν ελέγχθηκε αυτό. Άρα πώς υπάρχει η συγκάλυψη? Εκθέσει, κυρία Ξετιμουργική, στο Ασκληπείο. Συγκαλύπτεται το έγκλημα των Ντεμπών. Εγώ, Γεωργιάδη, θα συγκαλύψω. Τα παιδιά που σκοτωθήκαν, θα συγκαλύψω εγώ. Κανείς δεν θέλει τη συγκάλυψη. Αν είχα μια υπόνοια, την παραμικρή υπόνοια ότι υπάρχει συγκάλυψη, θα είχα φύγει από την κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες ότι κάποιοι από εμάς συγκαλύψαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα τα άλλα μπορώ να τα ακούσω. Όλα τα άλλα. Και ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, αρκετά πια με αυτή τη συγκάλυψη. Εγώ μετά από 35 χρόνια δημοσιογράφος δεν μπήκα στην πολιτική για να με κατηγορεί κάποιος. Με προσβάλλει και εμένα προσωπικά. Με κατηγορεί ότι πάρα συγκαλύψω μια υπόθεση τόσο σοβαρή. Ναι. Γιατί ο Πρωθυπουργός να θέλει να συγκαλύψει? Ποιον κερατά να θέλει να συγκαλύψει? Κατηγορείται και εμένα για συγκάλυψη. Ενώ παραιτήθηκα αμέσως. Εγώ σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε, ό,τι και να λέτε. Πού είναι η συγκάλυψη? Πού είναι η συγκάλυψη? Με το Καζαντζόκ λοιπόν, δεν είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι τους ακούσαμε, γιατί ειδικά ο Πρωθυπουργός κοιτούσε στα μάτια όταν το έλεγε αυτό τους συγγενείς. Είναι από συνεδρία της Βουλής, ήταν στα ανωδυτικά θεωρία και κοιτούσε τους συγγενείς και τους είπε, κοιτώντας τους στα μάτια, ότι δεν έχει κάνει συγκάλυψη ο ίδιος. Και αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, τρελούς πάλι, Αλλά όμως εγώ σας λέω ότι δεν έχει γίνει συγκάλυψη και ακούσαμε και το Μαρινάκη τον εκπρόσωπο, το Σκέρτσο που θα φύγει αν καταλάβει. Αν είχε καταλάβει συγκάλυψη, θα είχε φύγει. Άρα για να είναι εκεί δεν έχει γίνει συγκάλυψη. Αυτό και μόνο φτάνει. Τον Κερατά της Βούλτεψη. Ποιον άλλον ακούσαμε. Τον Άδωνη, που είναι ένας Άδωνης Γεωργιάδης, ποτέ δεν θα έκανε συγκάλυψη. Τον Κώστα Καραμαλή, ότι μας βεβαίωσε ότι δεν έχει κάνει συγκάλυψη γιατί παραιτήθηκε. Άρα δεν έχει κάνει συγκάλυψη. Και πάλι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλοι αυτοί λοιπόν και το Βορύδη. Και την τώρα. Μας βεβαιώνουν όλοι αυτοί ότι καλύτερο δηλαδή. Δεν έχουμε λόγους να τους αμφισβητήσουμε. Ο ανθός της ελληνικής πολιτικής ζωής μας βεβαιώνει ότι δεν έχει γίνει συγκάλυψη μαζί με έναν ακροατή που διάβασα εδώ πριν. Όλοι αυτοί λοιπόν μας έχουν πείσει. Δεν υπάρχει καμία απολύτως συγκάλυψη. Ο μόνος λόγος να πιστέψεις ότι υπάρχει συγκάλυψη είναι επειδή αυτοί βεβαιώνουν ότι δεν έχει γίνει συγκάλυψη. Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Χωρίς να έχεις δει βίντεο, χωρίς να έχεις δει εκρήξεις, χωρίς να έχεις ακούσει συγγενείς και μόνο που αυτοί λένε ότι δεν έχει γίνει, έχει γίνει. Μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται τίποτα. Παραπάνω, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, σας περιμένει, ξέρετε που θα τον βρείτε, εκεί είναι. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Δεν φτάσαμε στις διαφημίσεις ακόμα, γιατί η μέρα έχει επέτειο και εμείς με τις επέτειους, ειδικά με τη σημερινή, έχουμε έτσι μια αγάπη. Σαν σήμερα το 1945, 12 Φεβρουαρίου του 1945, υπογράφεται η απαράδεκτη συμφωνία της Βάρκιζας, στο προάστιο Βάρκιζα της Αττικής. Στις διαπραγματεύσεις στο ΕΑΜ εκπροσώπησαν ο Γιώργος Σιάντος, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Τότε Μίτσος Παρτσαλίδης, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ, Ηλίας Τσιριμόκος και την κυβέρνηση Πλαστήρα τότε εκπροσώπησαν ο Ιωάννης Σοφιανόπουλος, υπουργός Εξωτερικών, Περικλής Ράλης, υπουργός Εσωτερικών και Ιωάννης Μακρόπουλος, υπουργός Γεωργίας. Η συμφωνία μεταξύ άλλων προέβλεπε τη μονομερή αποστράτευση του Ελλάς και συγκρότηση εθνικού στρατού μέσα από κανονική στρατολογία και την εκαθάριση, στο δεύτερο σημείο, του κρατικού μηχανισμού από δοσύλλογους και φασιστικά στοιχεία. Τι από τα δύο έγινε? Το πρώτο. Αποστρατεύτηκε ο Ελλάς, η εικόνα είναι γνωστή, οι δακρυσμένοι αντάρτες που ρίχνουν σε ένα σωρό τα όπλα τους. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΠ συνήλθαμε εις διάσκεψη εις Βάρκιζαν και από κοινού εξετάσαμε τα μέσα και τον τρόπο της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Κατελήξαμε δε εις την κατωτέρω συνομολογική σαν συμφωνία. Επί την υπογραφή του πρωτοκόλου, ο πρόεδρος της διασκέψεως και υπουργός των εξωτερικών είπε τα εξής. Οφείλω, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού τις ευχαριστίες μου προς τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως και των αρχηγών του Αγγλικού Εξτρατευτικού Σώματος, στρατηγός Σκόμπι, οι οποίοι για τις παρουσίες των με την οποία μας τιμούν σήμερον και του αδιαλείπτου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για τα ελληνικά πράγματα, μας αφήνουν τη σταθερά και βεβαίαν εντύπωση ότι η Μεγάλη Βρετανία παρακολουθεί εκ του σύνεγγις τα ελληνικά ζητήματα και ειλικρινώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Ζήτω η Μεγάλη Βρετανία. Αλίμονο, ζήτω η Μεγάλη Βρετανία και ζήτω οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πορεία κτλ. Κτλ. Η εικόνα είναι γνωστή, την έχουμε δει όλοι. Είναι οι αντάρτες που ρίχνουν τα όπλα και δακρύζουν και μάλιστα κάποιοι τα πετάνε και εκνευρισμένοι με αγανάκτηση. Αυτά τα δάκρυα, τα τότε, έχουν ποτίσει τη γη και τη μεταφορικά γη. Και έχουν φυτρώσει από αυτά τα δάκρυα και από αυτή την ποτισμένη γη νέοι αντάρτες. Μπορεί να μην φοράνε φυσεκλίκια, να μην έχουν τα μουσια, αλλά είναι οι αντάρτες όλοι αυτοί που αντιστέκονται, που αμφισβητούν, που σκέφτονται διαφορετικά, που είναι σε μια δουλειά και απεργούν, κινητοποιούνται, μιλάνε, σηκώνουν τη φωνή. Είναι αυτοί οι αντάρτες που θα κατέβουν για τα Τέμπη, είναι αυτοί οι αντάρτες που κατέβηκαν για τα Τέμπη, είναι αυτοί οι αντάρτες που ήταν στο Πολυτεχνείο, αυτοί οι αντάρτες που πήγαν φυλακές, εξορίες, αυτοί οι αντάρτες, οι νέοι μαθητές, αυτοί που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, γιατί αυτός ο τόπος βγάζει, έβγαζε και θα βγάζει πάντα και κάθε τόπος δηλαδή. Απλά επειδή εμείς μένουμε εδώ, έχουμε τον δικό μας. Οι κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν τους αντάρτες και όταν χρειαστεί παίρνουν και το όπλο. Και όταν αφημένα είναι εκεί στα πλάνα, είναι κάτω. Και όταν χρειαστεί θα αφήσουν και γένια και μουσια και θα ανέβουν πάνω στα βουνά. Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμεις αντιστάσεως και συγκεκριμένως ο Ελλάς, τακτικός και εφεδρικός, εν Αθήνες τη 12η Φεβρουαρίου 1945.

όταν έρθει η ώρα και όταν έρχεται η ώρα, γιατί έρχονται ώρες μικρές και αποδεικνύεται όλο αυτό, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, ξεσπάσματα, το βλέπετε, το ξέρετε. Αυτά τα δάκρυα τα παλιά του 45 ξανακυλάνε, γίνεται μια ανακύκλωση και είναι και η καλύτερη ανακύκλωση που μπορεί να γίνει. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Ο χείριστος, ο ύψιστος εχθρός της αλήθειας, την τυφλή πίστη της εξουσίας. Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό. Υπάρχουν υπτάμενοι Δύση και εγώ που τους λέω τόσα χρόνια υπάρχουν και τώρα στην Αμερική που τα βλέπουν 757 αναφορές, μερικές από τις οποίες παρολίγο τρακάρες σύγκρουση αεροσκαφών με υπτάμενος δίσκους εκεί αυτοί. Ό,τι τίποτα δεν ακούνε εκεί. Ναι, ναι, το βλέπω και τα πανεπιστήμια μας. Μπήκε ο διάολος μέσα στα σχολεία, έλεγε ο Κοσμάς ο Ιτωλός. Γκρεμάω τα καμπαναριά από τις εκκλησίες. Και τα κάνω σχολεία, γιατί δεν μπαίνει ο διάολος μέσα στην εκκλησία. Και ο τα δέντρα χτίζω με ζωνέτες τώρα, αυτά τα λέγει και ο Πανούσης. Και ο τα δέντρα χτίζω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Αλλά τώρα... γίνονται πράγματα περίεργα, ισχύει. Ναι, ισχύει, αλλά κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Οι πτάμενοι δίσκοι στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, να στην Αρκαδία, στην Αργολία. Ναι, μα γι' αυτό όταν περνάς από την Αταλάντη κόβεται το σήμα. Έχουν έλξη, μπορεί να τους ρουφήξουν επάνω, άμα βλέπουν... Τους ρουφάνε. Θα κρύβονται. Blow δηλαδή, blow. Δεν φωτογραφίες και τίποτα. Γίνεται δουλειά με blow, blow job δηλαδή, τους ρουφάνε. Περίεργα πράγματα κάνουν τα εξωγήνια. Δεν τα ξέρω. Drop up, πώς το λέει, drop, τι θα πει στα αγγλικά. Δεν ξέρω, drop. Drop. Πετώ. Ναι, το λένε και οι Άγγλοι, τραβάει απάνω, ξέρω εγώ. Ναι. Όπως το 1988 στην Αυστραλία, να ο λες. Πού πήγαμε πάλι, πού πήγαμε, δεν αντέχω. Έλα, γεια, γεια, γεια. Έλα, για χαρά. Για χαρά. Πέρα από τη μία και δεν τώρα έπιασα. Ωραία, καλά είναι. Καλά είναι, εντάξει. Θέλω να σου αναφέρω στα γρήγορα ένα ιστορικό γεγονός, να το θυμηθείς και εσύ αν δεν το έχεις ξεχάσει και για τους ακροατές και να μου πεις η γνώμη σου. Λοιπόν, το 406 π.Χ., δύο χρόνια πριν λήξει ο Πελοποννησιακός πόλεμος, εντάξει, Σπάρτης και Αθήνας που τις κατέστρεψε και τις δυο, λοιπόν, έγινε στις Αργυνούσες μια ναυμαχία. Οι Αργυνούσες ανάμεσα στη Μυτιλίνη και τα μικρασιατικά παράλια. 155 πλοία, στρατηγοί Αθηναίοι, 120 Σπαρτιάτες. Νίκησαν οι Αθηναίοι. Λοιπόν, και γύρισαν στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι, όταν γύρισαν εκκλησία του Δήμου, τους έστησε δικαστήρια, τους καταδίκασε και τους... Γιατί πολλαπλασιάζονται τα Μαρκόνια, γιατί? Γιατί ο κατάληπτος λόγος κυριαρχεί σιγά σιγά, γιατί δεν έχω εξήγηση, γιατί δεν σας ακούει κάποιος, δεν μιλάτε στο σπίτι, να μιλάτε. Να μιλάμε όλοι, να μιλάμε μεταξύ μας, να συνεννοούμαστε, να φεύγει από μέσα μας, να βγαίνει. Να μην συνεχίσω, να μην τελειώσω. Ναι, βεβαίως, απλά έχω κάποια ερωτήματα κι εγώ. Θα μου τα κάνεις μετά, τους εκτέλεσαν, λοιπόν, γιατί δεν περιμάζεψαν τις ορούς των αδαγών. Αυτοί οι ανεκδιήγητοι, πολιτικά ανεκδιήγητοι Φλωρίδες και ο σκυλολόγοι που έκαναν αυτά τα εγκλήματα με τα χώματα που τα έστειλε από εδώ και από εκεί, σε πέρα. Τι τιμωρία πρέπει να έχουν, ποια είναι η γνώμη σου. Τι τιμωρία να έχουν, τι θέλετε, θέλετε κάτι συγκεκριμένο. Ρεμάλα στην πλατεία Συντάγματος μπροστά από εκεί που κάθονται. Το φαντάστηκα. Αλλά επειδή δεν υπάρχει η θανατική ποινή στα νησιά, σε φεραχονησίδες, όχι στην Ικαρία, ούτε στη Μακρόνησο, ούτε στα ιερά νησιά αυτά στη Γιάρο και τα μου γίνουνε με την παρουσία τους να τρώνε μπακαλιάρο, όχι ξερμυρισμένο και να πίνουν νερό από τη θάλασσα και να κουβαλάνε βράχο σαυρό θανάτου που λέει και στο Ματχάουζεν ο Ιάκωβας Καμπανέλης. Αυτό τους χρειάζεται. Είσαι μικρούλης ρε παιδί μου και βγαίνεις έξω ας πούμε για βόλτα να παίξεις. Και μια γειτόνισσα σφάζει ένα γκόκορα. Και πετάγονται τα αίματα και περνάς εσύ και σου λερώνει το άσπρο σου παντελονάκι. Το έχει βάλει η μαμά σου. Πας στο σπίτι. Πώς θα καταφέρει η μάνα σου να σου καθαρίσει το λεκέ. Τι θα χρησιμοποιήσει. Τι θα χρησιμοποιήσει. Τι θα χρησιμοποιήσει. Πλυντήριο και απορριπαντικό. Δεν θέλει απορριπαντικό και πλυντήριο. Όχι στο χέρι. Απορριπαντικό και πλυντήριο. Ποιο είναι το πλυντήριο και ποιο είναι το απορριπαντικό. Ποιο. Οι δημοσιογράφοι. Τα κανάλια και τα απορριπαντικά είναι δημοσιογράφοι. Ποιο έχει όμως το καλύτερο πλυντήριο και το καλύτερο απορριπαντικό. Ποιο. Η μαμά του παιδιού. Με συνεννόηση με τον κουμπάρο. Ποιο είναι τώρα η μαμά του. Η μαμά του είναι η τώρα. Ωραία, παιδί. Και ο κουμπάρος είναι ο. Όταν λέω εγώ ότι το Μαρκόνι εξαπλώνεται, δεν πολλαπλασιάζονται αυτά για κάποιο είναι λόγο. Πολύ μπροστά, δεν βλέπει τι γίνεται με τις Αδωρίες. Πολύ, αλλά όλοι προσπαθείτε να το πιάσετε. Λοιπόν, έλα, γεια. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Με ψέματα θέλουν να βάλουν μίσος στη Νέα Δημοκρατία, διότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η ελληνική σημαία. Κάθα που είναι καθαρή, σαν το Αιγαίο, που είναι πεντακάθαρο. Και να είμαι μόνος ο προστάτης ο Μητσοτάκης. Που από τη στιγμή εδώ μας είχαμε πάλι που έχει τα νησιά τώρα όλα. Αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος που έφτασε η καλοσύνη του και διαφάει επιστήμο, το επιστημονικό του μυαλό να πάει μέχρι τον Άδη να μιλήσει με εξωγήνους, να φέρει πυρομαχικά για να δει στο Αιγαίο. Να πάει μέχρι τον Άδη να μιλήσει με εξωγήνους, να φέρει πυρομαχικά για να δει στο Αιγαίο. Άδη, Άρη, όλα μαζί. Έτσι σώζει το Αιγαίο. Βέβαια, μου στέλνουν εδώ κάτι φίλοι. Ένα έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για να δείτε πώς ακριβώς σώζουν το Αιγαίο για τους κατοίκους των Αρκιών. Η Αρκή είναι ένα νησάκι απέναντι από την Πάτμο, Δωδεκάνησα. Το Υπουργείο Οικονομικών με ένα έγγραφο αμφισβητεί τις ιδιοκτησίες τους, 35 χρόνια μετά την απόκτησή τους. Κάτι θέλει το ελληνικό κράτος και επικαλείται το Οθωμανικό δίκαιο. Και φτάνει πολύ πίσω μέχρι το Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπή για να αποδείξει ότι έτσι σώζεται το Αιγαίο, όχι με τα πυρομαχικά των εξωγήινων. Εδώ, να το Υπουργείο Οικονομικών επί Μητσοτάκη. Να το μάθει ο κύριος Ευάγγελος, ο ακροατής, για να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Αυτά στο Αιγαίο κάτω, πάνω στη Θράκη, που τελειώνουν τα σύνορα, θυμόσαστε όλοι, στον ποτάμο Εύρο. Ο κύριος Τσιάρας, υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, μάλλον τα έχει φέρει πιο εδώ. Πάντως να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δει κανείς είναι το σημειολογικό, δηλαδή ότι στον Εύρο βρίσκομαι για να δείξω το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τι έγινε, έφερε τα σύνορα πιο εδώ, στην Κουμωτινή. Έχουμε στη Ροδόπη, έχουμε τα σύνορα. Πάει ο Εύρος, τον δώσαμε από εκεί. Έκανε λάθος. Ο κύριος Τσιάρας ήθελε να πει εκτός Αθήνας. Είναι ο πρώτος νομός που βρίσκομαι εκτός Αθήνας. Μάλλον, εκτός αν κάτι ξέρει. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Οπότε μην θέλουν να κάνουν καμιά συγκάλυψη στον Εύρο, να μην υπάρχει για να. Καμιά ζώνη γκρίζα, ξέρω εγώ. Οπότε, μάλλον σε σαρδάμα αποδίδεται όλο αυτό, αλλά ήταν. Ωραίο και έχει γίνει ήδη viral. Λαός, μέρος δεύτερον. Καλησπέρα, ο κύριος Βαρμπαγιαννής. Καλησπέρα, ο ίδιος. Σχετικά με την επικαιρότητα θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Πείτε μου. Ο Μητσοτάκης, όπως φαίνεται, την πάτησε. Η διαχείριση αυτού του δυστυχήματος ήταν κάκιστη και όχι μόνο επικοινωνιακά. Από ό,τι φαίνεται, προβλέπω ότι θα πέσει. Αργά ή γρήγορα θα πέσει. Έχει αρχίσει, όπως λέμε, να ξυλώνεται το πουλόβερ. Τι λέτε, αγαπητέ, μας άντε και τα δαθνόφυλλα. Εντάξει, επειδή έχω κάποια σχετική πείρα. Α, για πείτε μου. Καταλαβαίνω. Ναι, εγώ ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα. Βεβαίως. Και αναγκαστικά σε εσάς, γιατί στον συνάδελφό σας δεν μπορώ. Δεν ακούει κιόλας. Ναι, για πείτε μου. Ναι, ακριβώς. Μετά το Μητσοτάκη, τι. Α, εκεί ήθελατε να το πάτε. Εκεί θα πάει μόνο του. Όταν θα έρθει η ώρα να πάμε στην κάλπη. Α, κρυμμένος δεξιούλης. Ωραίος. Μάγκας. Όχι, δεν είμαι κρυμμένος. Κανονικά. Κανονικά, φανερός. Δεν ντρέπομαι. Γιατί υπάρχει κάποιος λόγος. Να ντρέπεστε. Έχω στο μυαλό μου μια ντουζίνα, αλλά μην τα ανοίξουμε τώρα. Μπράβο, καλά κάνετε και το πάτε ανάποδα. Τώρα δεν έχουμε ελευθερία να ψηφίζουμε ό,τι γουστάρουμε. Καλέ, ναι. Αυτό δεν είναι. Η δημοκρατία μας αυτό δεν επιτρέπει. Πλάκα κάνεις. Εννοείται, αυτό επιτρέπει, αυτό επιβάλλει, εγώ θα έλεγα. Να ψηφίζετε αυτό που επιβάλλει τέλος πάντων με έναν τρόπο, δεν αντιλέγω βεβαίως. Ο καθένας ελεύθερο ό,τι πιστεύει, ό,τι θεωρεί. Εγώ παραδέχομαι και φυσικά εννοείται ότι. Όλοι είναι ελεύθεροι και ο μαλάκας είναι ελεύθερος να ψηφίσει ό,τι θέλει και το γίδι και ο αμόρφωτος. Όλοι, ναι, βέβαια. Δεν διαφωνώ καθόλου. Τι θα γίνει μετά το Μητσοτάκη. Είχαμε μια σταθερότητα. Εγώ λέω να τον κρατήσουμε για πάντα γιατί δεν υπάρχει λύση γενικώς. Δεν βλέπω κάτι. Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός όμως, έτσι δεν είναι. Ο λαός θα το αποφασίσει, αλλά προτάσεις κάνω κι εγώ ότι εφόσον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ορατή λύση, να μείνει για πάντα ο Μητσοτάκης γιατί τα κάνει τι καλά. Κοιτάξτε, σίγουρα κάποιοι θα τον ψηφίζουν μεταξύ αυτών και εγώ. Ναι, έλα. Αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν υπάρχει διάδοχη λύση αξιόπιστη. Είδαμε. Οπότε ας κρατήσουμε την αξιόπιστη λύση που έχουμε, αυτή του Μητσοτάκη, αυτή τη λύση. Αυτή είναι η αξιόπιστη, Αυτή είναι αξιόπιστη και ελπίζω να το πάρει το μήνυμα και να κάνει και μια κάθαρση μέσα στο κόμμα του. Και εγώ θα το έλεγα αυτό, να αναλάβει και 4-5 υπουργεία ο ίδιος αφού είναι αξιόπιστος και ξέρει γιατί οι άλλοι δεν είναι. Και τέλος πάντων, ή έχεις μεσία ή δεν έχεις, αγαπητέ. Εμείς έχουμε, είχαμε την τύχη αυτή. Τι εννοείται είχατε. Αυτόν το Μητσοτάκη λέω, έχουμε την τύχη, να έχουμε το μεσία. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τύχη, αλλά κρίνεις από αυτά που έχεις και όχι από αυτά που θα ήθελες να έχεις. Ίσως να ήθελα να έχω κάτι άλλο. Εννοείται. Άμα είσαι μέσα, παραδείγματος χάρη σε ένα βόθρο, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που έχεις να διαλέξεις. Και λες το πιο σκληρό ή το πιο μακρύ. Μπορώ μπορείτε να το πείτε και έτσι. Ακριβώς έτσι το λέω. Εκεί πάει μόνο. Λοιπόν, αγαπητέ. Θα ήθελα κάποια στιγμή ο συνάδελφός σας να σχολιάσει αυτό το θέμα, τις επιλογές που έχει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, ωραία είναι η κριτική, να τα λέμε, να τα χώνουμε μαζί κι εγώ, αλλά να δίνουμε και κάποια προοπτική, κάποια λύση. Δηλαδή, τι προτείνει ο συνάδελφός σας. Κοιτάξτε να δείτε, μήπως να δούμε αν φύγει ο Μητσοτάκης κάποια διάδοχη λύση μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως θα βλέπω τα πράγματα θα καταλήξουμε στα ανδρουλάκια κι αυτά. Οπότε η Νέα Δημοκρατία είναι που μας σώζει. Αν μας φταίει το πρόσωπο, υπάρχουν εφεδρίες. Δεν το ξέρω. Είναι ο Δέντιας που ξερογλύφεται τόσα χρόνια. Είναι κάτι τσικό που νομίζουν ότι μπορεί να έχουν αρχικές τάσεις. Δεν νομίζω τώρα ότι ο Δέντιας ή. Δεν ξέρω. Εγώ που είμαι και υποστηρικτής του κόμματος προσωπικά δεν τον θεωρώ αξιόπιστη λύση. Ναι. Και θεωρείται το Μητσοτάκη. Όχι, μπράβο για τη γενναιότητα. Εγώ μιλάω εκτός Νέα Δημοκρατία. Πολλοί θα ντρεπόντουσαν στη θέση σας. Θα έλεγα εντάξει, μην τα πω αυτά, είναι ξεφτύλα. Πολλοί θα το λέγανε αυτό, αλλά μπράβο στην γενναιότητα. Γιατί να τραπώ εδώ, υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Υποτίθεται και βέβαια είναι η πλειοψηφία. Σιγά, επειδή την ψήφισε μόνο το 15-20% του ελληνικού λαού, τι πάει να πει αυτό. Η πλειοψηφία είναι όπως ερμηνεύσουμε την πλειοψηφία. Το 20% είναι μεγαλύτερο από το 10% που ψήφισε κάποιον άλλον. Σωστό. Άρα. Κράτησε κανείς τον κόσμο από το να ψηφίσει. Τίποτα, παιδί μου, είναι δυνατόν. Ελευθερία. Θα πέσουμε στις νομοσιολογίες τώρα, ότι πετάνε στα reality, στα μάτια του κόσμου και υποβαθμίζουν την πολιτική επίτηδες για να μην ασχολείται ο κόσμος και να βγαίνουν μόνοι με τους δικούς τους. Αυτά όμως δεν τα πιστεύουμε. Είναι δικό του πρόβλημα. Άμα ο κόσμος δεν ασχολείται, είναι δικό του πρόβλημα. Ποιανού είναι αλλουνού. Από αυτούς που ασχολούνται και από αυτούς που ενδιαφέρονται πραγματικά και είναι πολιτικοί. Απλά εμείς ξέρουμε στον κόσμο ποια είναι τα δικά του προβλήματα και θα του τα δημιουργήσουμε. Σωστά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κάπου βαρέθηκα. Φτάνει τώρα όμως. Φτάνει δεξίλα. Παραδεξιοποιήθηκε η κατάσταση. Ωραία. Αν μπορεί ο συνάδελφός σας πάντως να εκφράσει και μία άλλη άποψη. Θα το ρωτήσω αν μπορεί. Λοιπόν, χάρηκα. Αν μπορεί, εννοείται. Φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Ο συνάδελφος είμαι εγώ. Για μένα λέει, αν μπορώ να εκφράσω μια άλλη άποψη και να προτείνουμε. Ναι, βεβαίως, προτείνουμε εδώ τι άλλο κάνουμε. Μόνο προτάσεις έχουμε να κάνουμε και βάζουμε και ηχητικά ερεθίσματα. Λειτουργούν ως προτάσεις. Έχω μια πρόταση για τις εκλογές, για τις επιλογές που κάνουμε σαν λαός προς όποτε έρχονται εκλογές. Γιατί εκεί δίνεται μια ευκαιρία, όταν στείνεται η κάλπη, να εκφραστεί και να τη δούμε την επιλογή. Να μην κοιτάμε προς τα έξω, να κοιτάξουμε προς τα μέσα. Δηλαδή, κοιτάξτε στα κεφάλια σας, σκεφτείτε ο καθένας μόνος του τι ακριβώς θέλει. Ας κάνουμε αυτή την εκλογική διαδικασία στην αρχή, να δούμε τι παίζει, τι θέλει ο καθένας από τη ζωή του, από την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, και μετά πάμε να το εξωτερικεύσουμε όλο αυτό προς τα έξω, να το βγάλουμε. Επίσης, μια δεύτερη ιδέα, όχι πρόταση, ιδέα είναι ότι να μην διαλέγουμε υπάλληλο του μήνα. Σήμερα ο Μητσοτάκης, χθες ο Τσίπρας, προχθές ο Σαμαράς, αύριο δεν ξέρω εγώ ποιος. Να αλλάξουμε εταιρεία, ώστε να μην μένουμε μόνο στους απλούς και στους μικρούς. Δύο απλές προτάσεις, έτσι όπως μου ήρθαν τώρα, και επειδή με είπε συνάδελφο ο κύριος εδώ του Μπαρμπαγιάννη, μια άλλη κυρία λέει: σας ακούω κάθε μέρα και θα σας κάνω μια πρόταση. Να κάνετε μια εκπομπή με τον κύριο Μπογιόπουλο. Είναι σε άλλο ράδιο, είναι στο Real. Είναι απόγευμα. Επίσης είναι πατενταρισμένος κομμουνιστής. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Ναι, οπότε δεν μπορούμε να ανταμώσουμε για τεχνικούς και άλλους λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Με αυτά τα συναδελφικά φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, μετά διαφημίσεις, μετά μαγκαζίνο Γιώργος Πιέρος, τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια. Αμάν ρε Αποστολή, αμάν. Τι έγινε? Αγανάκτησα. Γιατί ήκαλε? Λοιπόν, γιατί έχω από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Εντάξει, να παίρνανε κι άλλοι, δεν προλάβω, τι να σε κάνω. Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, γιατί δεν έχω και πολλές ευκαιρίες. Σήμερα έχω ρεπό από τον εγγονό μου και παίρνω. Να το. Λοιπόν, καταρχήν, ήμασταν στην εκδήλωση. Τη χθεσινή? Ναι. Στην Ηλίουπολη, ναι. Πέρα ότι όλο το κομμάτι ήταν πολύ ωραίο. Ρε Αποστολή, να είσαι καλά, πραγματικά. Και πώς χειρίστηκε στο δήμαρχο και πώς το είπες. Πραγματικά είσαι υπέροχος, αγόρι μου. Ειλικρινά με την κόρη μου τρελαθήκαμε. Καλά, τι του είπα, τα αυτονόητα είπα σιγά. Τα αυτονόητα για σένα. Το αυτονόητο για τους άλλους δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά εσύ είπες ακριβώς αυτά που έπρεπε. Δηλαδή, πραγματικά να είσαι καλά, ειλικρινά ήσουν υπέροχος. Όλο το κομμάτι ήταν. Αλλά εσύ ήσουν η νότα αυτή που μας έκανε μέσα από τα προβλήματά μας και να γελάσουμε, αλλά και να δούμε κάποια πράγματα. Να είσαι καλά. Αυτό πήρα να σου πω. Και είμαι η φωτεινή από γλυφάδα. Αποστολή! Έλα. Καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένος. Λονδίνο, Ηλιούπολη. Άστα, σε όλες τις μεγαλοπόλεις του κόσμου. Σε όλες και στην Ηλιούπολη. Εγώ όμως παρόλα αυτά θέλω να σου πω για τον Λέοντα Γιοχάη που βγάλατε την Παρασκευή. Για πες. Είπε, ο Κυριάκος είναι σαν πρωθυπουργός ο καλύτερος. Εγώ αισθάνομαι ασφάλεια στην Ελλάδα που υπάρχει ο Κυριάκος σαν πρωθυπουργός. Το σαν είναι παρομοίωση και το ως αποδίδει την ιδιότητα. Αυτά τα διδάσκουμε και στο δημοτικό. Ισχύει. Μήπως όμως αυτό ήθελε να πει. Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν είναι πρωθυπουργός, ξέρουμε ότι τα μεγάλα συμφέροντα κυβερνάνε. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, μήπως αυτό ήθελε να πει. Για το σαν και το. Μήπως ο Λέοντας Γιοχάη είναι σύντροφος. Μπορεί, κατά βάθος. Επίσης, μέσα στο τούνελ των Τεμπών δεν υπήρχε πριν από 2 χρόνια ούτε φωτισμός. Ποιος και πώς έβγαλε αυτά τα επίμαχα βίντεο. Τώρα ξεκινάει η εγκατάσταση φωτισμού, έτσι διάβασα. Καλά, τώρα, άσε. Τώρα ξεκινάει το γενικότερο πανηγύρι. Τώρα θα δεις. Τώρα θα αρχίσει η ξεφτύλα η μεγάλη. Βλέπω και βλέπω πώς τους πρεσάρουν και οι δημοσιογράφοι. Οι ΑΡΤ που ξαφνικά έγιναν δημοσιογράφοι και κάνουν ερωτήσεις και τους τριμώχνουν. Να σου πω κάτι, ο ακροατής μας θεωρεί εμάς ότι έχουμε Αλτσχάιμερ. Ποιος το λέει αυτό? Αυτός που είπε για το βασιλιά. Ξεχνάει ότι το 90 ο Μητσοτάκης έφερε κάτι νταλίκες και κάτι κοντέινερ και αδειάσαν όλο το τατόι. Το ξεχνάει. Και τότε ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν 17-18 χρονών, δεν ήταν μικρός. Επίσης πες του γιατί δεν έχουμε Αλτσχάιμερ. Στο γάμο ήταν και ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, η Βορύδη. Αυτά όλα δεν τα είδε. Λοιπόν, να του πεις να παίρνει τηλέφωνο. Φωνώ να μας διασκεδάζει. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Να σου πω, αυτή η σκατόμπατσι, ρε φίλε. Περίμενε να κλείσω και τον άλλο το μαλάκα. Τώρα μας έχει αρχίσει με τις παπαριές για συγκαλύψεις και τέτοια. Περίμενε λίγο να το χαμηλώσω. Λοιπόν, αυτή η σκατόμπατσι κάνει τον μπάτσο κάτω στο ρέντι. Για πότε από τις κάμερες βρήκανε μέχρι και το τι σόβρακο φορά για αυτός που πέταξε τη φωτοβολίδα. Δεν λέγεται. Και τώρα μετά από 2 χρόνια βγαίνει ο δικηγόρος της ιδιωτικής εταιρείας και τάχα μου έφερε ένα βίντεο, έτσι. Το οποίο κάνει μπάμ ότι είναι πλαστό. Το βλέπουν όλοι. Ισχύει αυτό που δειχνιάσαι που μέσα στο κοντέινερ όλοι τις κοντεξάδες έχουμε κουβαλήσει τη μάνα μας και το πατέρα. Σε βαρέλια έρχονται τα καύσιμα, οι αλκοόλες, οι μετανόλες και αυτά τα παπάρια που κάνουν τις νοθείες. Αυτό σημαίνει φιλαράκι ότι χεστήκαν από το φόβο τους, από την αντίδραση του κόσμου και έχουν αποφασίσει να δώσουν τα λιμά, ξέρεις, τα ψιλολόγια. Να φύγει κανένας από τον νοσέτρε, νοσέ πως τα λένε και αυτά, και σιγά σιγά πας και τσιμπήσει ο κόσμος, ας πούμε, και καταλαγιάσει. Εδώ είναι το θέμα, φιλαράκια. Μην τσιμπήσουμε και μόλις φύγουν τα λιμά θα έρθουν και παραπάνω. Όλοι στον δρόμο, 28 του Φλεβάρι κάτω στο Σύνταγμα, να τους γαμίσουμε, να τους ρίξουμε ρε που στη φιλιά στα κολομπέρια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.